Частка четвертая. Ой, да солнце, да солнце, да я, ясная, эй, да чего ж ты ранее не козыха, ой, о, дела. Доўгі дзень прайшоў і не ўгледзець калі. Схадзіў архіп у поле, пабыў у лесе, даведаўся, дзе каго з бліжэйшай радні, абгледзеў сад. Увечары ён захацеў беспрыменна ісці начаваць у новую хату. Узяў кажух, табаку, падушку. Бацьку таксама пажадалася пайсці з сынам, пайшоў і ён. Новая хата была ў канцы саду, недалёчка ад шляху і блізка к рэцы. Пабудавана была добра. Архіп ладна зарабляў леташні год урокамі. У сябе грошы меў і яшчэ сабраў бацькам на хату. Пайшлі, агледзеліся. Бацька паклаўся на халодненькай грубцы, а студэнт лёг на лаўцы, каля акна. Дзверы ён запёр, а акно, дзе ляжаў, адчыніў для свежага паветра. Пад акном шамацела лісце на яблыньках і дулях. На небе збіраліся хмары, недзе далёка-далёка бліскала малання. Архіп закурыў, расшпіліў гузікі і адвярнуў каўнер кашулі, каб не было так душна. «Архіп, не забудзься шакенца зачыніць!» «Добра, тата!» Бацька прывык уставаць рана, з вечара хутка заснуць мог, і цяпер скора захроп. Архіп ляжаў, курыў і думаў. Як у істоце ўсё каля нас дзіўна, няясна. Навука? Што ж навука? Яна, скажам, дае малюпаценькія адказы, якім парадкам робіцца што ў прыродзе. Ну і ўсё. Навучоныя людзі падлічылі, колькі важыць зямля. Ці далёка ад зямлі месяц, сонца. Яны ведаюць, па якіх дарогах бегаюць планеты, а няхай дадуць яны адказ, хто пусціў іх у гэткі гарманічны ход. Няхай яны знойдуць першапрычыну ўсякае істоты. Навука ведае, што за жывучкі, няўгледныя простым вокам, робяць хваробы. Яна ведае, што ўжываюць клетачкі, з которых складаюцца людзі, жывёла, расліны. Але што ж? Як бы даў адказ ён архіп, студэнт-медык, на пастаяннае пытанне ў пісьменных людзей дзядзькі Якуба? Чаму чалавек расце гадоў так да 20, а далей, як ты яго не кармі, у рост не прыбаўляецца? Здаецца, і есць таксама, а другі смачней, чымся змалку, а росту няма такога, як раней. Што за прычына? Эге ж! Навчоныя ведаюць цяпер, як чалавек зараджаецца, з чаго ён складаецца, і многа чаго іншага ўцямілі. А няхай жыво яны самі пабяруць з зямлі, чаго ім трэба, і створаць чалавека. Не, навука ніколі не дасць, бо не можа даць адказу на праклятыя пытанні. Ды ў яе і цэль зусім іншая. І архіп успомніў, як ён з вялікім жарам і шчырай ахвотай пачынаў вучыцца, бо думаў, ды што думаў, крэпка верыў, што ў кніжках усё ёсць. Кніжкі ўсё раскажуць не толькі як яно, але і адкуль яно. І вось ён укусіў ад кніжнае мудрасці. Па праўдзе знайшоў такія гэткія адказы, але ж, Божа, пэўнасці аніякай няма. Няма? Хто даў гэтыя адказы? Тыя ж людзі. Бог адзін, а вер колькі на зямельцы Божай. Архіпу было сумна і неяк трывожна. Мы не ведаем, што будзе пасля нашае смертухны. А на гэтым свеце на ўсё адгадкі знайсці не можна. Шукай, не шукай. І шчасліў той, хто мірыцца лёгка з гэткім будаваннем жыцця, або хто, бадай што, не думае аб гэтых шалёных пытаннях, ці ў беганні за кавалкам хлеба, забывае аб іх, шчасліў ён. І гора, вялікае гора таму, хто захоча хоч на адзін момант адным вокам зірнуць на той бок заслоны. Яму адзін шлях к разгадцы. Шлях страшны і, галоўнае, няпэўны. Няпэўны шлях, і гэты шлях – смерць. Закурыў другую папяроску. І што яшчэ дзіва? Няхай бы людзі далікатныя, чуткія, незапрацаваныя ад цяжкай працы, няхай бы яны і гібелі ад гэткай мукі. Дык не? Дык жа народ просты, народ, каторага лаюць цёмным. Чаго ён, гэты шэры, аднатонны народ, па глухіх кутках, у лясах сваіх, сярод балот і пнёў, чаму ён мучыўся і мучыцца ад той жа болькі? Архіп зачыніў акно. Яго пачынаў ужо марыць сон, а ўсё думалася. Нічога не ведаем, не ведалі і ведаць не будзем. Сэрца пачне біцца дужэй і сціхне, а нешта чорнае вялікае стане перад вачамі. Нейкія ўзоры мітусяцца і так добра, ладна ляжаць. Навука, чэрці, зданнё. Нічога не ведаем. Бог, чэрці, душы, не ведаем. І Архіп заснуў. І на дварэ глуха грукатаў гром, і бліскала той глядзі малання. Збіралася бура. Яблынькі галлём шу-шу-шу тихенька шумелі. Архіп спаў.